Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Мікалая Статкевіча пасля турэмнага карцэра перавялі ў магілёўскі следчы ізалятар. Партыя БНФ прыняла рашэнне ўдзельнічаць у выбарах, але пакінула за сабой права зняць сваіх кандыдатаў. У Віцебскай абласной бібліятэцы знішчылі аддзел беларускай літаратуры. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. На пачатку навіна, звязаная з Беларуссю. Беларуская тэнісістка Вікторыя Азаранка стала першай ракеткай свету. У сённяшнім фінале турніру вялікага шлема «Australian Open» у Мельбурне Азаранка перагуляла Марыю Шарапаву, таксама беларускую раджэнку, якая, аднак, выступае за Расею. Да гэтага Азаранка ўжо ўсталявала рэкорд сярод беларускіх тэнісістаў, стаўшы третьей ракеткой свету. Працягваем навіны. У Казахстане каля тысячы прыхільнікаў апазіцыі правялі сёння несанкцыяваную акцыю пратэсту ў найбуйнейшым горадзе краіны Алматы. Асноўныя патрабаванні апазіцыі – адмена вынікаў выбараў, роспуск парламенту, вызваленне палітвязняў і выхад Казахстану з адзінай эканамічнай прасторы з Расіі і Беларусю. Сёння ж суд у Алматы пакараў арганізатараў мітынгу 15 суткамі арышту. Лідары аб'яднанай сацыял-дэмакратычнай партыі Казахстану Булат Абілаў і Амиржан Касанов былі прызнаныя вінаватымі ў парушэнні закону аб правядзенні мітынгаў і дэманстрацыі. Абілаў атрымаў яшчэ трое сутак арышту за непавагу да суду. Рада бяспекі ААН абмеркавала сёння рэзалюцыю па Сырыі. Рэзалюцыя, ініцыяваная краінамі Захаду і арабскага свету, заклікае падтрымаць план, прапанаваны Лігай арабскіх дзяржаў, які прадугледжвае адстаўку прэзідэнта Сырыі Башара Асада і стварэнне пераходнага кааліцыйнага ўраду. Адначасова Ліга арабскіх дзяржаў прыпыніла працу сваёй назіральнай місіі ў Сырыі ў сувязі з эскалацыяй гвалту ў гэтай краіне ў апошнія дні. Пра рашэнне Лігі заявіў суботу ў Каіры намеснік яе генеральнага сакратара Ахмед Бен Хэлі. За апошнія некалькі дзён у Сырыі ў сутыкненнях паміж сіламі бяспекі і праціўнікамі рэжыму прэзідэнта Башара Асада загінулі прынамсі 80 чалавек. Толькі ў суботу, паводле афіцыйнага Дамаску, пры нападзе ўзброеных апазіцыянераў загінулі больш за 10 вайскоўцаў. Актывісты апазіцыі ў сваю чаргу паведамілі аб забойстве ў горадзе Хама 17 чалавек, раней арыштаваных сіламі бяспекі. У Кіргістане бальшыня зняволеных, якія трымалі галадоўку пратэсту супраць жорсткіх умоваў утрымання, спынілі сваю акцыю, сцвярджаюць кіргізскія ўлады. Амбудсман па правах чалавека Арсунбек Акун заявіў, што вязню пераканалі, што эксцэсы з боку аховы паўтарацца не будуць. Паведамляецца, што цяпер галадуе толькі адна жаночая калонія. Цягам пратэстаў па ўсіх турмах краіны 1200 чалавек зашылі сабе на знак пратэсту раты. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заявіў, што хацеў бы застацца ва ўладзе да 2031 году. 57-гадовы Чавес кіруе Венесуэлай ўжо 13 гадоў і мае намер пераабрацца на пасаду кіраўніка дзяржавы на выбарах у кастрычніку гэтага году. Паводле Уга Чавеса, Венесуэла ніколі за ўсю сваю гісторыю не бачыла такіх дэмакратычных пераўтварэнняў, як у гады яго прэзідэнцтва. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.